مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، اجالا دکھائی دے، تھوڑی سی دیر کو مجھے بینائی چاہیے، بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے، بس ایک جھلک حضور کا روضہ دکھائی دے، یا رب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی، یا رب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی، اٹھے جدھر نگاہ مدینہ دکھائی دے، اٹھے جدھر نگاہ مدینہ دکھائی دے، جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، رخ آقا دکھائی دے، سو جاؤں تو فقط رخ آقا دکھائی دے، وہ شہر جس رونق کعبہ دکھائی دے، گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش جلوہ خضرا دکھائی دے۔